Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, այսօր կշարունակենք մեր զրույցը Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի տնորեն Արշավիր Գապուտյանի հետ։ Պարոն Գապուտյան, իսկ ձեր կարծիքով ո՞ր հատվածն է, որ ավելի է կարդում Աստվածաշունչ, ո՞ր խավն է սոցիալական կամ ո՞ր տարիքն է, ինչ որ այսպիսի խումբ կա առանձնահատուկ։ Ես չեմ առանձնացնում, որովհետև ամենադարբեր խավերի հետ մենք գործ ունենք եւ ամենադարբեր խավերն էլ Աստվածաշունչ կարդում են։ Բայց ասեմ, ամենաշատ նվիրված կարդացողները մանուկներն, որովհետև մանուկ ինչպես հեքիաթն է սիրում, հեքիաթի նման Աստվածաշնչի քաղցրությունը ինքը զգում է։ Թշբախտաբար մենք երբեմն մեծանալով այնքան մեծամտանում ենք, որ կարծում ենք Աստվածաշնչը միայն մանուկներու կամ օրիորդների կամ դիգինների գիրք է միայն, սա ցավալի փաստ է մարցանակրում, շատ ցավալի։ Ընտանիքից պիտի սկսի եւ ընտանիքի մեջ պիտի թրվի հիմքը եւ ծնողները օրինակ պիտի թառնան 5-10 րոպե ամեն օր իրենք պիտի կարդան Աստվածաշնչ։ Աստվածաշնչի ամեն մի էջը հաջորդ էջի պատասխանն է։ Շատ հաճախ ինձ ասում են, չենք հասկանում, ես իրենց ասում եմ, որտեղ լրիվ չեք կարդում, որտեղ ամենօրյա ընթերցանության չեք վերաձեր Աստվածաշունչ։ Այսօր կարդացեք ցանկացած գիրք, գուցե մի շաբաթ հետո, 10 օր հետո, ձեր չիմացած հարցին, անլուծելի թվող հարցին, 10 օրյակ հետո Աստվածաշունչի մի էջ անպայման օրեն ձեր հին կարդացած էջին պատասխանը գտա։ Աստվածաշունչ այս ոգով է քրված։ Այդու հանդերձ այսօր թեկուզ եւ ամեն մի ընտանիք գոնե մեկ Աստվածաշունչ ունենալու համար խնդիր պետք է հաղթահարի։ Բնականաբար Աստվածաշնչային ընկերությունը չի կարող ամեն ընտանիքի մի Աստվածաշունչ նվիրել, եւ ամեն ընտանիք չէ, որ կարող է գնել Աստվածաշունչ տարբեր գրախանութներից, տարբեր վաճառակետերից եւ այլն։ Ես ցեզ ասեմ, ի վերջո նաեւ Սուրբ Գրքի տարբեր հատվածները տպագրելով սաղմոսներ, Նոր Կտակարան կամ Առակների գիրք եւ այլն, դա բնականաբար ամբողջությամբ չի տալիս Աստվածաշնչի իմաստը, էությունը, առաքելությունը, եւ դա ընդամենը կարող է հետաքրքրություն առաջացնել մյուս գլուխների կամ նույնիսկ այն հատվածների հանդեպ, որոնք իսկապես մեզ համար հետաքրքիր չեն։ Համամտեմ ձեզ հետ, բայց մենք փորձում ենք Աստվածաշունչը մասնատված ցևով չներկայացնել, այլ միայն Նոր Գտակարան ընդ սամոստերով միասին, դա իբրև մեկ ամբողջություն է։ Քալով ծեր շատ կարևոր հարցին, շատ առաք լինեմ, ով ցանկանում է այսօր Աստվածաշունչ ունենալ, ամեն ինչ կանի Աստվածաշունչ չէ ձեռք բերելու համար, ամեն ինչ կանի, ես համոզված եմ դրան։ Դա շատ ժամանակ կպահանջի։ Շատ ժամանակ չի պահանջի, այս օրերուն գներն էլ այնքան թանկ չեն մեր Աստվածաշնչի, որ ցանկացած մարդ կարող է նույնիսկ երկու ամսվա խնայողությամբ, ես խոսում եմ սոցիալապես անապահով մարդկանց համար, այս հարցը շատ է բարձրացվել եւ ամեն մարդկանց, ամեն խավի, որ անդիմում ենք, ասում են Աստվածաշունչ ենք ուզում։ Այդ մարդիկ Աստվածաշունչ ուզում են միայն Աստվածաշունչ ունենալու համար։ Ես կողմնակի չեմ, պատահական կերպով այսպես այնպես դնից տուն մտնեմ եւ Աստվածաշունչ բաժանեմ, հարցնեմ ով ունի, ով չունի, բայց մենք ծրագրավորված անում ենք։ Այս տարի օրինակ մենք 2000 Աստվածաշունչ ենք բաժանել հայ եկեղեցու պատմություն առարգան դասավանդող բոլոր ուսուցիչներին, այսինքն 2000 մոտավորապես, այսպես ասած, կարող ենք ասել ընտանիք, 2000 ընտանիք այսօր մեր ծրագրի շրջանակներով դիրացել են Աստվածաշունչի, պլյուս գիրակնորիայի ուսուցիչները 350, ով սիրում է Աստվածաշունչ և ով գարթա Աստվածաշունչը, անպայմանորեն կծկտի ունենալ և չի հարցնի, թե ով ինձ կարող է Աստվածաշունչ մի հատ նվիրի։ Աստվածաշունչի արժեք իմացող մարդ ինքը կգնա Աստվածաշունչ ձեռք կբերի։ Ես այդ տեսակ մարդկանց պետք ունեմ։ Դուք լինում եք Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում, գրեթե բոլոր բնակավայրերում, կա հետադարձ կապ, ձեզ զանգում են, հետաքրքրվում են, թե երբ կլինի հաջորդ հրատարակությունը եւ արդյոք իրենք հնարավորություն կունենան գնելու, պարզապես որևէ գրախանութից գնելու այդ։ Ես ուրախ եմ ասելու, հետադարձ կապը միշտ էլ կա, այսինքն ոչ թե միայն հետադարձ կապ, ժողովրդի հետ միջև նաև սրդակցություն է ստեղծվել։ Ես էլ չգիտեմ, թե որտեղ իմ ծննդավայրը, այսինքն այնքան կապված եմ մեր ժողովրդի հետ, դա հարստություն է, երևի բազմաթիվ դեղեր եմ ծնվել եւ հաջողակիորեն գաբեր կամ ոչ թե միայն Աստվածաշունչ երբ կլինի, երբ կունենանք, բայց երբեմն հերավ հեռավոր մարզերից զանգում են ինձ, երբեմն 30 ռոպե, երբեմն 40 ռոպե, 15 ռոպե աստվածաշնչի, երբեմն իրենց համար դժվար հասկանալի խնդրահայրուց հարցերի շուրջ խորհրդակցելու համար։ Իմ ցանկից երջանկակում բահարից մեկն է, որ այս ժամանակս թեգուզ հոգնած երեկոյան ուշ ժամին դանը ցանկացած նման անցի, ցանկացած ուսուցչուհու կամ ուսուցչի, ես իմ կարողանամ լուսաբանությունները տալ։ Հետաքրքրություն կա, եւ ասեմ, նրանք ովքեր իրոք որ աստվածաշնչյան թե սեր ունեն, առ այսօր իրենք ունեցել են։ Ես հետամուտ կլինեմ այո այն մարդկանց, որոնք իրոք ունեն, բայց իրենց համար 150 դրամանոց հացը իրենց ընտանիքի համար շատ ավելի կարևոր է։ Ինձ համար այդ հացը ավելի նվիրական է, քան այսօրվա աստվածաշնչի գիրքը։ Մի քիչ կոբիտ չհնչի այդպես, բայց այդ ընտանիքը այո գարիք ունի, եթե 150 դրամ իր հացին իր երեխեքի փորը գուշտ պահելու համար։ Դա էլ նույնքան սրբություն է, դա էլ սուրբ գիրք է։ Այդպիսի ընտանիքները այո մենք փորձում ենք նաև հասանելի դարձնել աստվածաշնչ մատյանը։ Իսկ մանկական աստվածաշունչը, եթե բոլոր երեխաներին հասանելի լինի Աստծո խոսքը, եւ հատկապես հիմա Փառք Աստծո այդ հնարավորությունը կա, դպրոցում արդեն դա առարկա է, ուսուցիչները դա դասավանդում են, մենք եթե հետամուտ լինենք դրա ճիշտ կազմակերպմանը, չեմ կարծում, որ մենք ունենանք աղանդավորական, չեմ կարծում, որ մենք ունենանք աստվածաշունչ չընթերցող որևէ մեկը։ Շատ կարևոր բան ասացի, կներեք ընդմիջում եմ, հետամուտ լինի աստվածաշնչի ճիշտ ներգայացման թեմաների գաված, որովհետև ես ականատես եմ եղել եւ գիտեմ, որ այսօր մենք շատ ուսուցիչներ ունենք, որոնք պարզապես ժամ լրացնելու համար ստանցնել են այս բան, եւ երեխեքը մադի արանքով են նայում այդ առարգային։ Թվրոցներ կան, որտեղ ուսուցիչը գիտակ է եւ ոգով է ներգայացնում այդ աշակերտները, շատ ավելի նույնիսկ բարձրագույն ղարքի աշակերտներ առարգայան թե որոշ գաղափարություն ունեն։ Պիտի մի բան սիրցնելու համար նախ պիտի ճանաչես, չճանաչած բանը չես կարող ներգայացնել, այն էլ իբրև սիրելի ինչ որ թեմք։ Իդեպ շատ մանկավարժներ նաև փոխվեցին, դարձի եկան այդ ընթացքում, սկզբից ժամ լրացրեցին, իսկ հետագայում արդեն տեսան, որ դա իրենց կյանքի մի մասն է, կարևոր։ Համաձայնեմ ցեզ, ես էլ իմ կյանքի փորձով եմ ասում, ես բացարձակապես թեմ եմ այն տեսակետին, որ մեր որոշ տարածաշրջաններ կոչվում են անհավատ տարածաշրջաններ։ Ես եղել եմ այսպես կոչված անհավատ տարածաշրջաններ։ Հավատացյալ մեր տարածաշրջանների շատ ավելի խորն է այդ տարածաշրջանների հավատքը, բայց աշխատանք պետք է։ Պետք է այդ նստած փոշին մաքրես, որպեսի ոսկին երևա։ Եվ այդ ժողովուրդը, ընդառաջ սահմանի վրա ապրող ժողովուրդը, այնքան խոր գապվածություն է իր սրբություններին, բոլոր սրբություններին, որոնց արժե միայն կարելի է խոնարհվել։ Սա իմ վկայությունն է, եւ ես գիտեմ, Աստվածաշունչը ժողովրդի գենցաղը փոխում է վախկոդությունից թեպի քաչություն, անազնվությունից թեպի ազնվություն։ Շփախտապար կանա եւ մտայնություն, քրիստոնեությունը թույլերի գրոնք է, Աստվածաշունչը, դրանք ինձ համար դքետներն են։ Նրանք, ովքեր չեն դարձել Աստվածաշունչ, նրանք, ովքեր չգիտեն քրիստոնեական, քրիստոնեական գրոնքի էությունը, այսպիսի ցապրդուկներ անպայման պիտի անեն։ Պետք է մի հատ մտնել լողալ քրիստոնեության մեջ, որ իմանալ այդ ջրի քաղցրությունը, թե ինչ վայելք է այդ կյանքի մեջ մնալ։ Իմիցեք, թե ինչ քաղցր է Տերը։ Իմիցալո չմոռանամ նաև, քանի հիշեցինք տարբեր ծրագրերի հրադարագություններ, օրինակի համար մենք աշխատում ենք նաև մեր աչազուրկ հասարակության հետ։ Մենք ունենք այսօր 2-3000-ից ավելի երեխաներ, որոնք իրենց տեսողությունը կորցրել են, բայց իրենք կարդում են Բրայլյան Աստվածաշունչ։ Մենք իրենց համար շուրջ վերջի 6-7 տարվա ընթացքում 10 հատոր Աստվածաշունչի տարբեր քրքեր ենք հրադարակել։ Ունենք երեխաներ, որոնք տեսողության խանգարում ունեն, կարդում են, բայց փոքր դարաչափերը, նրանց համար նույն քրքերը խոշորակիր ենք հրադարակել։ Մենք ունենք ուրիշ զանգված խուլ երեխեքը, որոնք կարդալու եւ լսելու դժվարություն ունեն, իրենց համար մենք հրադարակել ենք 2 առանցին DVD-ներով 5 գդակարան եւ նոր գդակարան, որ երեխաները իրենք են թարգմանում Աստվածաշնչի բոլոր պատմությունները, սկզբից մինչեւ վերջ, ամեն կարեւոր պատմություն իր տեքստով DVD-ի վրա, ամեն մի պատմություն իր տեքստով եւ իր թարգմանությամբ ժեստերի լեզվով ներկայացում է։ Սա առաջի փորձն էր, որ մենք արեցինք, եւ ուրախ եմ, որ այդ խավն էլ մեր հասարակության մեջ։ Իդեպ պարոն Գապուդյան, երբ ես պիտի գա վեբգայի ձեզ մոտ հանդիպման, հարցազրույցի ես բացեցի ձեր վեբգայքը և ակնհայտ էր ձեր վերաբերմունքը մանուկների հանդեպ, այնտեղ ամենաշատ աշխատանքը երևաց, որ տարվում է մանկական աստվածաշնչի հետ, մանկական աստվածաշունչ տպագրելով, նույնիսկ ես կարդացի, որ դուք վիկտորինաներ եք անցկացրել մանուկների շրջանում։ Արմավիրի մարզով սկսեցինք անցյալ տարի շուրջ 48 դպրոցներ եւ ասեմ, որ շատ լավ միջոցառում է, շատ գեղեցիկ միջոց։ Նախ հանդիպում ենք այդ մասնագից դպրոցներին եւ մենք խոսում ենք ընդհանուր գծերի մեջ ինչ է աստվածաշունչը իրենից ներկայացնում։ Հետո բաժանում ենք հարցաթերթիկներ, քրագանություն, որովհետեւ պատրաստվեն։ Եվ այսպես քառորդ եզրափակիչ, կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչ փուլերով շատ հետաքրքիր է, եւ նախ ծնողներն են ներքրավում, ուսուցիչներն են ներքրավում, դպրոցն ամբողջ ներքրավում։ Սա միայն խաղ չէ, սա նաեւ աստվածաշունչը իմանալ, գարթալ, աստվածաշնչի սրդողություններ անցկացնել եւ մի նվիրական քորձի համար նաեւ գող կողքի քալ։ Երեխեքը հավաքվում են, համախմբվում են միասին, այն էլ Աստծո խոսքի շուրջ, եւ այդ գեղեցիկ միջոցառումը անցկացնում ենք։ Ես համոզված եմ դուք գործի բերումով, ձեր առաքելության մեջ շատ անգամ եք ընթերցել աստվածաշունչը եւ մեկնաբանելու համար, եւ քարոզելու, տարածելու, վկայելու եւ թարգմանելու համար։ Որն է աստվածաշնչի ձեր ընտրած տողը, երկտողը, նախադասությունը, որ ամեն վարկյան ձեր կենցաղի մեջ է, որով առաջնորդվում եք։ Սամոսից է «Քո խոսքը իմ ճանապարհների լույս»։ Աստծո խոսքը իմ կյանքի ճանապարհի լույսն է, որ ես խավարի մեջ չքայլեմ, բայց ոչ թե մենակ, այլ ես սիրում եմ կյանքի մեջ ուղեկից լինել շատ շատերի, ոչ առաջնորդել, ոչ էլ հետևել, այլ մարդկանց կողքին լինել, եւ ինչքան այդ ճանապարհը ընդարձակ լինի, ինչքան բազմամարդ լինի, դա իմ երջանկությունը կլինի, բայց այնպիսի ճանապարհ, որ մենք ինչքան էլ խավար օրեր կան, բայց մենք այդ խավարի մեջ անպայման պիտի լուսավոր ճանապարհ գտնենք, եւ մեր ժողովուրդը արժանի երոք լուսավոր ճանապարհի միջով քայլելու։ Իսկ արդյոք լույսից է ծնվում սիրո պատվիրանը։ Բնականորեն լույսի մեջ քայլողը բնականորեն սիրո մարդն է։ Սիրո մարդը իր գործերը ճշմարտացիորեն, ճշմարտախոսությամբ եւ հանուն ճշմարտի, մեծ ճշմարտի է անում։ Ինձ համար ճշմարտությունը, բնականորեն քերակույն ճշմարտությունը Աստված է, բայց միաժամանակ նաեւ Աստծո ծնունդ հանդիսացող մարդն է։ Ես Աստուն մարդուց, մարդը Աստծուց չեմ կարող բաժանել, իմ կյանքի երկու սրբություններն են։ Դուք ծնվել եք Լիբանանում, այսօր ապրում եք Հայաստանում, շնչում եք Արցախով, այսպես ձևակերպենք, նաև երևի դուք առիթներ եք ունեցել գոնե մտովի, եթե ոչ քննարկումների միջոցով կամ մերձավորի հետ ինչ-որ զրույցի ընթացքում, գոնե դուք ձեզ համար երբևէ իրար կողքի եք դրել Սփյուռքի հայը, Հայաստանի հայը եւ Արցախի հայը, դրանք բնականաբար նույն հայն են, բայց տարբեր միջավայրերում ծնված, մեծացած, տարբեր միջավայրերում բնակվող, հավատի առումով որտեղ է ավելի ամուր հավատը Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում? Մենք հանցել ենք խորթային տարիներին, ես ծնվել եմ խորթային տարիներին, այդ խնդիրը դուք չեք ունեցել։ Հասկանում եմ, բայց մյուս կողմից էլ դուք այնպեսի շրջապատում եք եղել, արաբների շրջապատում, իսլամ եւ այլն։ Այո, մենք երեք թևերս էլ դարբեր մտայնությունների դեռ մարտիկ ենք, որտեղ դարբեր միջավայրում ենք ապրել։ Այդ առումով բավականին լուրջ հարց է մերցեցումը, մտայնությունների մերցեցումը։ Իմ երազը պիտի լիներ, որ այնքան շատ շփվեինք, որ երբեմն մեր մտայնության մաս կազմող բացասական կողմերը հանեինք եւ իրար փոխանցեինք լավագույնը։ Սա մտայնության առումով։ Թեև ինձ վախեցնող ոչ մի բան չկա, եթե դու քո ժողովրդին սիրում ես, ես իմ օրինագիծ եմ մեկնում։ Ես էլ շատ լուրջ մտայնություններով բախման առաջ եմ կանգնում։ Բայց այս երկիրը ես չեմ ստեղծել, այս երկիրը միայն իմը չէ, այս երկրի մեջ ես պիտի ապրեմ, կողքին անոր, որ ինձանից շատ ավելի այս երկրում ապրել է եւ իրավունք ունի ինչ որ չափով ասելու, որ ես քեզնից ավելի եմ այստեղ ապրել։ Ես ամենայն հարգանքով եմ վերաբերվում եւ որոշ չափով, ոչ հիմնարարը սկզբունքների շուրջ, բայց որոշ կենցաղական կամ հարցերի շուրջ ես ենթարկվում եմ նաեւ ստեղծված պայմաններին, բայց ոչ բոլորին։ Դժվարությունները կհաղթարվեն, եթե դու քո հայրենիքը եւ քո ժողովրդին սիրում ես։ Ինչ խոսք մյուս հարցին, երեք տեղն էլ մեր հավատքը ուժեղ է, գիտեք, ժամանակներն են, ինչ որ էսպես ստվեր գցել մեր հավատքի վրա։ Սփյուռքը դարբերվում է մի հարցով Հայաստանից եւ Արցախից, այն առումով, որ ինք դարերի եւ տարաշրջանների ավանդությունը իբրև ավանդույթներ, հատկապես գրոնի եւ հավատի կապված կենցաղական ավանդույթներ պահպանել է։ Տոնական օրերի, գրոնական, եկեղեցական, ազգային եկեղեցական տոների կապված տրադիցիաները Սփյուռքը առ այսօր պահպանել է եւ այսօր իր կյանքի մաս է կազմում։ Բայց Աստվածաշունչ կարդալու եւ չկարդալու օրումով նույնն են։ Չեմ կարող ասել, Աստվածաշունչ կարդալու մեջ իրենց հավատքը շատ ավելին է, քան թե Հայաստանում կամ Արցախում։ Ավանդությունների շարունակությունը անպայմանորեն հավատքի արդացոլման նպաստում է։ Ամենաբարձր օրինակը տամ թարգմանչած տոն Սպիրկում նշվում է իբրև ազգային եկեղեցական տոն։ Ես ցավում եմ, որ թարգմանչած տոնը մանավանդ այս տարի 2016-ին Երևանի միայն հիմնադրության 2000 չգիտեմ ինչ ամյակ նշվեց, նույն շաբաթ օրն էր։ Ամբողջությամբ ստվեր գցեց։ Ինչքան որ բարդությունը մեզ շուրջ 3000 տարվա պատմություն ունեցող մայրաքաղաքի դերն են կամ մայրաքաղաքը մեր դերն է, բայց նաև այդ մայրաքաղաքը այսօր մայրաքաղաք դարձնող իր այս դիմակայությամբ ոսկեթարն է եղել։ Եթե մենք ոսկեթար չունենայինք, ես չգիտեմ, կարող է այսօր ինչպիսի Երևան կունենայինք, մենք ուր գլինեինք եւ ինչպիսի ժողովուրդ կենք։ Մեր հիմնակարն է ոսկեթարը։ Սա օրինակի համար չի նշվում pedagogan այն մագարտակով, ինչին այդ մարտիկ արժանի են։ Ես իմ ազգային ժողովի բազմաթիվ ընկերներին շուրջ 20 տարի է միշտ էլ ասում եմ, դոների օրենսդրության մեջ խնդրեմ անցկացրեք միտեղ, որ իբրև դոն ազգային եկեղեցական հրճագվի թարգմանչած տոնը հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ։ Մենք ինչ տոներ ունենք, չգիտեմ ինչ իմաստուն են այդ տոները, բայց ամենակարևորները մի կողմ թողած, որ հիմնակարն է մեր ժողովրդի լինելության եւ գոյության, որ անցյալը ներգան եւ աբական է գամրչում, թե մարմինը եւ թե ոգին, ոսկեթարչիլներ մենք վարդանանց չենք կարող ունենալ, վարդանանց ոգին ոսկեթարի վրա հիմնված։ 387 թվից հետո Հայաստանի երկուսի բաժանման այդ բարակտման առաջկա առնելու ամենամեծ գոյամարդը թարգմանիչ վարդապետների հայոց այբուբը ստեղծել եւ Աստվածաշունչ թարգմանել։ Հետեւաբար հավատքի առումով ես կարող եմ ասել, որ հավատքը նույն ցեւով է արդահայտվում, բայց բնականորեն, ինչպես ասեցի, ավանդությունների պահպանությունը սպիրկի մեջ ինչ որ իր շատ ավելի արդացոլանք ունի, քան դա այստեղ։ Դա էլ ասեմ ժամանակաշրջանների հարցեր։ Հուսով եմ գքա մի ժամանակ, որ մենք էլ այդ 85 տարիների, չգիտեմ, այս կամ այն ժամանակահատվածի, որ ես հարկանքով եմ վերաբերվում շատ հարցերում։ Շատ հարցերում ես եղել եմ այդ տարի ներին եւ գիտեմ թե ինչ էր նշանակում մարդկանց հարգանք միմյանց նկատմամբ ինչ այսօր բագասում է վստահություն այդ տարիներին այսօր բագասում է pedagogan-ի շինարարություն եւ այլն եւ այլն եկեք այդ մասին չխոսենք հիմա որովհետեւ դա իր հերթին բայց դա Աստված մենք մոռանանք այնքան հավատքի մեջ ուժեղանանք որ նույնիսկ ասենք 85 տարիներն էլ մեզ բան չեն առել Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 28-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի տնօրեն Արշավիր Գաբուճյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։